візьма Белшевіца. Нататки Індрика Латиша на полях Лівонської хроніки. Вода кринічної правди адмани давно збраджіла, смагені з фатолю. Сарвані завчасно з древ зеліпани аскомий фальшу зводять з ківіці, да болю сумнених позніх мера цераз верх. І прагне краўніная матрона, каб што ні крок любовний прагі звер публічна ёй. І вжовач між шпіона читає між радков, што ёй завчасно на серце кволе рабіць замах. Знямеў талмач, мислитель строїць блазна, пливуть у Ригу курша в лайби в снах. Не допливуть, я ведаю, іначе кров прольється марна, над мурами єнк проляжа, усе на вогнищах замовкнувши помром, посечені кості попілом і сажей стануть. А лайби все пливуть, жанчини все п'ють. Реки не шумецьмуть, знедзяться мужчини, дзеці перачырванеюць за бацькоў нішчымных. Кроў праліта даром, ворон выпіў вочы, пад чужым бацькі штандарам служаць іклам воўчым. Рэзкі взлёт сякеры, бель бярозыніцай, толькі ўзмах рукі ў паветры, слухайце, чужынцы. Лёгка секчы дрэва, цяжка драць рукамі з глебы гнеў наш з каранямі, ваша ўлада камень. Хачу згарець, ахвяраваць апошнім сконам. Век доўгі быў, а ява міг кароткі ў ім. Мой найвышэйшы абавязак, бацька ў гонар, у гору знесціся на полымі крутым, несправядлівасць выкрычаць, якой ва ўгоду жалезам дух высмальвалі майму народу. Альбо несправядлівасць? О, здрадніцкі народ, ці варта на мячы мне бараніць цябе і паміраць напуста? Народ сабачы, з міскі кроў сваю хлябчы, табе жар цвяк у торбу, а не хлеба луста. Пі кроў сваю, каменне на абед, віляй хвастом, ты заслужыў кавалак, народ паслугачоў. Ад радасці хрыбет аж кволіцца, калі ад панскіх палак вішчаць браты. Вышчэрвай свой імпэт, каб прысмактацца да крывавай раны, бо, як у муках брат пакіне свет, табе на шыю будзе знак пашаны і панскай ласкі. Больш няма апор, бо сечаны жыццёвай моцы дрэва, трыумф закона. Сам сабе тапор ты выкуеш, як выпадзе каму патрэба. Калі абрыднеш мызай пану, ты сатрап. О, дзе той юдаў сук, павешуся я першы. Я твой народ рабоў найгоршы раб, бо мечакам прадаў вантробы меч і вершы. Далікатна, як па мёдзе панаў коні дзе, голаў ноччу мёд крывавы бацькава ўпадзе. Срэбрам, золатам меч блісне, блісне, крывёй блісне, пырсне над грудзямі ў мацеркі маёй. Як шаўковы, снежна-белы ў майго пана плашч, як пад яблынькаю чорнай сястрын моўкне плач, шпоры ў бокі коню скокі, як смеліць каню, а за панам галавешкі, дым і шал агню. Толькі ў часу крые ў світках запісы слугі шкадаваў, як Саваоф нас, пан Бог дарагі. І Марыя яшчэ святая цноты яркий цвет, ах, пад яблінькаю чорний крик сястринським свет. Пішу, а слов няма в душі криваве, каб полем'ям шугалі вверх з папери. Читай, Ісусе, діля боскай слави хлусньой страчу, под маном діля вери. Твоя, Ісуся, будзе воля з намі, адзіны Бог і мова, люд адзіны. Я бачу землі латышоў цвікамі у крыжы тваёй пакутлівай гадзіны. Ды што табе пяшчотны да жалобы, купальскіх красак, дайнаў нашых, гора, не ў кветках галава, а сцём цярновым увенчана. І тут дзірван распора над мозгам і касцямі толькі дзіда, ні почуту пра іх, ні мыслі, ані звання. Як новы захад сонца наша гібель, у беспахібнасці ідэі Рым паўстане над белым светам. О, зрабі, каб ведаў выйсце слуга твой верны, вельмі шкода мне, што бунт супроць цябе пакутны хрысце ты, зняты з крыжу фальшу, спарахней пад ступаком твайго раба нямога. Развеяў вецер попел, і з нічога яны паявяцца, спытаюцца, чаго клянеш люд імем Господа свайго? Ці ж мала бед, што ганьбу безгалоўя ты наша бесціш? Ці ж не досыць глумілі нас? Даль Бог, скажу ім зноў я, крычы, народзе, гніся, я на раны табе пасыплю солі, каб запомніў. Нішто, гадуйся ў болі гневам апантаны, які свяцейшы адрастання промні, памру, каб адрадзіўся ты, збірай, запашвай гора, смерць, ганебны сорам і лямантуй, жалезам слёзы хай у час свой стануць, і крывавым морам зло паглыне, рука ўжо слабне, позна за крыўды зыскваць і караць іх громам, а слова меч мой двухбакова востры над іхняй доляй і над тваім домам.